Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 8 Mayıs Salı. Yıl 2012, ay 5, gün 129, Hızır 3. 1433, Hicri Cemaziyelahir 17, 1428, Rumi Nisan 25. Günün sözü. Bir insanın içinde intikam almak arzusu varsa, onu iş başına getirmek, bir delinin eline kılıç vermekten farksızdır. Kardinal Richelieu. Günün tarihi, 109 yıl önce bugün 8 Mayıs 1903'te ressam Paul Gauguin hayatının son yıllarını Okyanusya adalarında geçirmişti. Yemek listesi gün 129. Ciğer ızgara, börek, salata, komposto. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo 94.9 burası ve aynı zamanda da açıkradyo.com.tr'den de yayın yapıyoruz. Açıkradyo.com'dan da ve Açık Gazete'nin açılışınızda yapmış olduk. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün... Evet. Bugün olan olaylara fazla aslında giremeyeceğiz gibi gözüküyor gündem yoğunluğunda. İsterseniz devam edelim. Evet. Şanlıurfa'da KCK operasyonuyla da başlayabiliriz bugün. Şanlıurfa merkezli başlatılan bir KCK operasyonunda Urfa BDP İl Başkanı Fatma İzol'un da aralarında bulunduğu 28 kişinin gözaltına alındığı haberi var. Ve genel bir, aslında yalnız Şanlıurfa'da değil, 6 ilde de, Şanlıurfa merkezli olmak üzere 6 ilde de KCK operasyonunun başlatıldığı haberi var. Urfa BDP İl Başkanı da dahil 28 kişi gözaltına alınmış. Dün de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen baskınlarda 26 kişinin örgüt üyesi olmak suçundan gözaltına alındığı da haberler arasında yer alıyor ve gözaltına alınanların sorguları devam ediyor. Daha fazla ayrıntılı bir bilgiye ulaşamadık. Bu son dakika haberi olarak sabah yaklaşık bir saat önce gelen haberlerle bu şekilde bir giriş yapmış olduk. Buna da giriş denebilirse eğer, yeni bir gözaltı dalgası başladı. Evet, siyasi Türkiye ile ilgili bir önemli haber daha var. Bu da bir son dakika haberi değil ama gece yarısı haberi. PFDK'nın sabaha karşı açıkladığı bir karar var. Gece yarısı açıklanan bir karar. Ve Türkiye'de şike olup olmadığı konusunda bir senedir devam eden çok muğlak durum, yeni gelen bir kararla büsbütün daha da muğlak bir hale gelmiş bulunuyor. Yani şike var, teşvik de var, teşebbüsler de var ama suçlu yok. Ve böylece Türkiye'nin de UEFA konusunda cezaya kapıyı açtığı belirtiliyor. Bu haberde son derece etraflıca, yani Türkiye'nin geleneksel durumlarından biri gibi gözüküyor. Yani şikelerin bireysel çıktığı, Fenerbahçe Kulübü'nün iki yöneticisi Şekip Musturoğlu ve İlhan Ekşioğlu'nun şikeye teşebbüs suçundan ceza aldığı ama Sarı Lacivertli Kulübün, yani Fenerbahçe Kulübü'nün de PFDK'dan açılımı ne PFDK'nın? Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu. Disiplin Kurulu. Ondan ceza almadan sıyrıldığı haberi var. Yani aslında normalde hani Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu herhangi bir ceza bulmayabilirdi. O zaman bu normal olurdu sanki. Ama herhangi bir suç bulmayabilirdi, özür dilerim. O zaman normal olurdu ama suç bulmuş. Münferit demiş. Evet. Münferit demiş. Bugünün önemli haberlerinden biri. Şikenin cezası kulüplere değil şahıslara kesildi diyor. Türkiye Futbol Federasyonu şike ve teşvik soruşturmasını tamamlamış. Profesyonel Disiplin Kurulu 8 şüpheliye teşebbüsten futbolcu İbrahim Akın'la ona para götürdüğü belirtilen Sivas Spor yöneticisi Ahmet Çelebi'ye Fenerbahçe İstanbul Büyükşehir Belediye maçının sonucunu etkilemekten hak mahrumiyeti cezası veriyor. Kurulun bu gerekçelere rağmen kulüpleri suçsuz bulmasıysa adam akıllı tartışmalara yol açtı deniyor haberde. Yani bir futbolda bu Zaman Gazetesi böyle veriyordu. Avrupa duyuş ikemizi saat 03'te Türkiye'de futbol bitti diye çıkmış bir radikalin birinci sayfadan verdiği haberde. Şike'de hiçbir doğru tavır alamayan Türkiye UEFA cezasına kapıyı açtı diyor. Ama o da belli olmayabilir. Ayrıca da belirtilen önemli şeylerden biri UEFA'nın da yani şey de olabilir. Tahkim kuruluna gidecekmiş bundan sonra da. Tahkim kurulu bu cezalarda da indirim veya tamamen iptal yoluna da gidebilir. Ve disiplin kuruluna göre mesela futbolcu İbrahim Akın kendi kendine şike yapmaya karar vermiş gibi bir durum çıkıyor ortaya. Çünkü ona gönderilen mesajlar var. Onların tape denilen mesajları var. Onları da kayıtları da görmezden gelerek böyle bir kararı vermiş durumda. Belki hayırlı olur bu karar. Yani radikal nasıl hayırlı? Değil mi? Futbol üzerinden böyle gündemin değişmesi falan gibi olasılıklar ortadan kalkar diye düşünüyorum kendi adıma. Ne üzerinde? İşte evet. Gazetelerin geç gelmesi falan. O açıdan mesela bizi çok rahata kavuştururuz. Bugün gazetelerimize kavuşuruz erken saatte, evet. Yani hakikaten ilginç. Mesela Habertürk'te şikeci var, şike yok diye vermiş. Disiplin kurulu 16 kulübü akladı ama 10 kişiye ceza çıktı. Bir yandan şike sahaya yansımadı deniyor. Ama İbrahim Akın sonucu etkilemekten 3 yıl men cezası alıyor. O zaman belki ilerici bir adım olarak, ilerici bir karar olarak da değerlendirebilir miyiz PFDK'nın kararını? İlerici mi? Hı-hı. Nasıl yani? Düşünce suçu olarak değerlendirilip sahaya yansımadığı için. Telepati suçu. Ceza verilmemiş. Düşünce suçu değil de düşünceyi uzaktan iletme yöntemleriyle ilgili bir şey olabilir. Hayır ama yani hani düşünüp de yapılmamış gibi. Ben öyle değerlendiriyorum. O zaman niye ceza veriliyor? Orada bir sıkıntı var, evet. Ya mesela ne bileyim, Fenerbahçe'de görevli Cemil Turan, eski futbolcu, 6-0'lık Ankara Gücü maçıyla ilgili teşebbüsten bir yıl ceza aldı diyor. Mesela. Evet. Akın da isyan etmiş, futbolcu İbrahim Akın. Şoktayım, kendi kendime şike yapmışım diyor. Kendi kendine şike yapmış olamaz mı diyorsunuz? İnsanlar kendi kendilerine şike yapmış olamazlar mı yani? Bir örnek verebilir misiniz? Ben kafamda somutlaştırmakta zorluk çekiyorum. Ne gibi? Veremem ama paralel bir şey vereyim. Başka bir örnek. Mesela Hürriyet'in bugün sürmanşetinde 3'te 4 suçsuz diyor. 3'te 4 diye de bir kavram ilk defa rastlanıyor. Demek ki ilk defa bazı şeyler olabiliyor. Şeyde var ya, bu trafik de var. Hani trafik kazalarında taraflar arasında suç bölüştürülüyor ya. Evet. İşte 8'de 5 falan gibi. Ama onu tabii ben de düşündüm ama 3'te 4 nasıl oluyor onu bulamadım yani. 4 3'ten büyüktür. 3'ün içinden 4 çıkabilir mi? 3'e 4. Ha, 3'e 4. Evet. Ha. 3'e 4, ha, anladım, pardon, ben yanlış okumuşum. Şey gibi işte, 3'e 4 cinayet gibi. Mesela ha, trafik suçu gibi, evet. Evet. Gerekirse ligden çekiliriz diye de bir ifade var. Artık onlara girmiyorum. Hmm. Cambaz vaziyetleri. Peki. Bu şikede fatura 10 kişiye çıktı demiş Vatan Gazetesi. Ben heyecanla Türkiye'nin nefesini tuttuğu finali bekliyorum ama. Yalnız fazla uzun nefes tutulduğu zaman da bazı beyin ölümü mesela gibi sonuçlar da meydana gelmesin sakın, ha. Onun için çok geç olabilir bu uyarı için. Geciktim değil mi? Biraz. Evet, böyle bir durum söz konusu gerçekten. Ama futbol üzerinden ülkenin şirazesinin biraz yerinden oynadığı yorumu sanki yapılabilir. Çok da yanlış olmaz. Mesela bir sosyal medyada oluşan fotoğraf gördüm ki çifte nefret suçu ve her türlü başka. Yalnız sosyal medyada değil, Vatan Gazetesi'nin sürmanşetine de yansımış. Erken gelen bir kısmi beyin ölümü diye niteleyebilir miyiz bunu acaba? Bence toplumsal olarak tabii. Olabilir, evet. Yani haber şu, Fenerbahçeli Belözoğlu'nun Kadıköy'de pis zenci dediği Didier Zokora'ya Trabzonlu taraftarlar sahip çıkmış. Avni Aker'deki maçta bazı taraftarlar Zokora'ya destek için yüzlerini siyaha boyamak yerine diyor. Kafalarına siyah poşet geçirerek Karadeniz usulü çözüm buldu demiş. Hepimiz Zokora'yız pankartı açan bordo mavili taraftarlara Fenerliler de sanal alemde kafalarına beyaz poşet geçirerek yanıt vermiş ve hepimiz Emre'yiz pankartını açmış. Evet. Fotoğraflar da var. İnsan yani seyretmeye doyamıyor. İşte Türkiye'nin gerçekten çok ilginç ve yoğun bir gündemi olduğu su götürmez ama biraz sanki dünyadan kopuk kalıyor. Bundan daha önemli bir gündem düşünemiyorum ben. Bu yani bak, takanı da bakanı da şaşı bak şaşıra çevirir ve hafif bir beyin ölümüne gerçekten yani sebep hafif, olabilir. Hafif beyin ölümü de 3'e 4 suç gibi bir şey, onu da söylemek lazım. Neyse zaten başka garabetler de var işte. Hakaretten dolayı mıydı Galatasaray teknik direktörü 3 maç ceza almıştı? Evet. İşte diğeri de... Hakeme ağır söz söylemekten. Diğer futbolcunun adamında işte pis zenci dediği kameralara falan yansımış. Pis zencinin ötesinde söylemiş de peki onu kabul edelim biz. ona mesela 2 maç ceza verilmişti falan. Böyle olaylar da oluyor. Hakeme küfreden... antrenör Fatih'e de 3 maç ceza verildi. Irkçılıktan daha önemli bir şey bulunmuş. O da uygun. Hayır yani ben bu arada yanlış anlaşılmasın. Hani küfür ettiği için işte 3 maç ceza verilmesine falan karşı değil mi? Alsın 3 maç ceza. Daha fazla da alabilir yani. Kimsenin kimseye küfür hakaret etme hakkı yok. Da ırkçılık meselesi ne olacak diye insanın gene aklına geliyor. Gene bir terazi ve şirazi meselesi var. Neyse bu futbol Kantar'ın zaten, topu evet. Meselesi var. Neyin? Futbol zaten çok fazla girmemekle. Kantar'ın topu evet, futbol neyin? Aynen. Ama bir mikrokozmos durumu orada da sanki geçerli. Evet. Şimdi tabii bu detayını... Yani oradan daha önemli şeylere geçebiliriz eğer istiyorsanız. Bu konuyu bırakamayacağım ben. Tamam o zaman devam edelim bir süre daha. Türkiye'nin en önemli gündem maddesini bu oluşturuyor. Yani şimdi gözler UEFA'da deniyor. Mehmet Baransu da bir şey yapmış. Diyor ki tahkim kurulunda verilen bu cezalarda indirim veya iptale de gidebilir diyor ki pekala mümkün bu olasılık üzerinde de durulması yerinde bence de. Şimdi ya UEFA da bu oyuna katılacak ya da sil baştan yapacak diyor. Sil baştan yapmak ne demek? UEFA bu arada kim atıyor onu? Nasıl belirleniyor UEFA'nın yetkilileri? Hesap verebilirliği, şeffaflığı vesaire bu gibi konular hakkında konuşabiliyor muyuz? Hayır. O da sanki biraz sorunlu bir kurum evet, geliyor bana. Şeffaf. Böylece uluslararası boyuta da Avrupa boyutuna da sıçrayabilir. Yani bu hakikaten sıkı bir sezon finali yaptı yalnız Türk Futbol Federasyonu. Nefesler tutuldu. Evet, maçtan önce. Sizin dediğiniz gibi biraz uzun tutuldu hatta. Hasta öldü. Nefes tutma rekorunu kırmadıysak. Kırdıysa bile farkında değil bence artık. Evet, öyle de bir ihtimal var. Doğrusu şayanı hayret... bir durumla karşı karşıya. Şaşı bak şaşır durumları var. Şey de buna eklenebilir tabii. Evet. Bugünkü Radikal Gazetesi'nin de mesela bir Pozantı çocuklarının karıştığı eylem nedeniyle 47 aile para cezası kesilmiş. Taciz iddialarıyla taciz ve hatta tecavüz galiba da vardı. Pozantı cezaevinden Sincan'a nakledilen çocuklara yeni bir haber gelmiş. İki çocuğun ailesine Aralık 2012'de yapılacak eylemler için ceza kesilmiş. Ama daha Aralık 2012 gelmedi diye diyeceksin şimdi. Mühim değil. Doğmamış çocuğa ceza diye. Önleyici preemptive tutuklamadan sonra yeni bir durum mu? Yok hayır değilmiş öyle. Yani şimdi A.G.'nin ailesine 1 Kasım 22 Aralık 2011 arasında kamu malına zarar vermekten ceza kesilmiş. Oysa bu tarihlerde cezaevindeymiş kendisi. Bu ayrı, iki ayrı şeyden bahsediyoruz. Olaydan evet. Evet. Bir tane öyle bir olay var. Bir de 2012'de işlenecek suça yönelik ceza verilmesi var. Evet, Aralık'ta. Orada bir ufak tape hatası oldu. Tapaj hatası oldu. Söylenebilir herhalde. Ama eskiden işte bu... daktilo makineleri vardı. Yaz kızım derdi mesela. Hakim yazdırırdı. Ama burada işte ufak bir tapaj hatası olmuyor burada olduğu zaman. Evet. Yani mahkeme bunu yapmasa daha uygun olurdu diye düşünüyor insan yani. Yani ciddiyetini zedelemesinden korkuyorum, yoksa başka bir şeyden değil. Evet, çok haklısınız aslında mahkeme, bence. Yargı erkinin. İkincisi de yani hapisteyken kamu malına nasıl zarar veriyor? Tabii verebilir hapishanede. Ranzaları falan da kırabilir, lambayı, duvarı yıkabilir falan, ama o da kamu malı çünkü. Ama öyle olmamış. Yani Mersin'de bir caddede mesela kamu malına zarar vermiş, ama o imkansız işte. Eğer bir zaman makinesi yoksa veya hapishaneden çıkıp dolaşma imkanı yoksa. Evet. O da yaşanmıştır Türkiye'de. Çünkü öyle şeylerde genelde ama onların yaşandığı durumlar farklı. Farklı. Evet. Burada öyle olmamış. AG bu tarihlerde cezaevindeymiş ama Mersin Valiliği de zaten açıklama yapmış. Yanlışlık var demiş. Kararda bir yanlışlık olmuş demiş. Ne olacak yani? Ona da 5210 lira para cezası kesilmiş. Neye pardon? Yanlışlığa kamu mı? Malı. Evet, yanlışlığa. Şimdi onu yani 5210 lira da değil yanlışlık. Yanlışlık paranın, para cezasının kesilmesinde, ama onu da bu açıklamayla düzeltmiş oluyor vali işte. Yanlışlık var, pardon diyor. İşlenmemiş suça ceza veriyor. Vali aynen öyle demiş. Radikale 5-12-2012 tarihinde olduğu iddia edilen olaylarda bir yazım hatası olmuş. O ikisi de hata diyor. İkincisi, cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada olaylara karıştığı iddia edilen kişilerse bir hata olmuşsa aileleri itirazda bulunsun, biz de hatayı düzeltiriz demiş. Ha, bir de yani, itirazı gerekiyor ailelerin. Evet. Yoksa hatayı kendisinden düzeltmek söz konusu değil. Ailenin şöyle bir seçeneği de var değil mi sonuçta? Kalsın ödeyeyim. 5 Aralık 2012'yi bekleyeyim, ödeyeyim. Devletime bir katkım olsun gibi, evet, bir sonuca varma ihtimali de olduğu için tabii valinin açıklamasında böyle normal karşılamak lazım herhalde. Evet. Bir başka örnek vereyim ben size. Bu da Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinden. Hopa'da seçim kampanyası sırasında geçtiğimiz sene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sert biçimde gösterilerin dağıtılması, hatta bir kişinin gazdan etkilenip öldüğü daha sonra çeşitli raporlarla ortaya çıkmıştı. Ankara'da bu olay protesto edilirken polisin müdahalesi, bu da görüntülere yansıyan müdahalelerdi bunlar da, polisin müdahale ederken bayağı ağır işte, müdahale yani. İşte sopalarla, coplarla ve tazikli suyla yapılan bir müdahale. Bu müdahale sonucu kalçası kırılan Dilşat Aktaş örgüt üyeliğiyle suçlanıyormuş. Bunun yanı sıra kemik kırılmasına neden olacak şekilde ağırlaşmış yaralamayla suçlanmış. Anlamadım. Yani bir kez daha lütfen. Tabii. Tane tane şey yaparsan söyleyeyim. Ankara'daki işte dinleyicilerimiz bu kadar gösterili idrak sahibi olmayabilirim. Tamam. Hata bende de olabilir. Hopa'daki olayları Ankara'da protesto eden gruba polisin müdahalesi sonucunda kalçası kırılan kişi kemik kırılmasına neden olacak şekilde ağırlaşmış yaralamayla suçlanmış. Kimi yaralamış? Onu kendisi değildir herhalde. Belli olmaz. Ama bir hata varsa düzeltiriz. Tapaj hatası yapamıyoruz biz de maalesef. Zaten bizde söz uçuyor, o yüzden sorun yok. Yapalı o zaman bir hata. Teşbihte hata olmaz. Evet. Herhalde yaralanan bir polisin kalçasını kırarak, yaralanması bu olaya hemen güzel iliştirildi. Kalçasını kırarak bir başkasını yaralamış olduğunu söylüyor. Yok, herhalde o çıkan olaylarda, gösterilerde yaralanan polisler de var. Ama kırılan kemik de olmayabilir. Çünkü kemik kırılmasına neden olacak şekilde ağırlaşmış yaralama diye bir şey var. Hani kemik kırıldı mı bilmiyoruz onu başkasının. Bu arada kalçası kırılan ve bu arada şeyi de söyleyelim, hani Dişat Aktaş'ın kalçası kırıldı. Sonrasında da tam olarak iyileşmediği haberleri de. Ya kalça kırığı kadar zaten vahim pek az şey, ortopedik durum olsa gerek. Neyse. Travma olsa gerek yani. Henüz polisler hakkında herhangi bir dava açılmamış. Kalça kırılır yen içinde olmuş yani. Evet, öyle olmuş. Yani bir hata varsa düzeltiriz diyor değil mi vali? Aile itiraz ederse burada da aile... Burada öyle bir şey yok. İtiraz, yok. İtiraz mekanizması en azından o yöntem belirtilmemiş. Bir düzeltme daha vererek bu yarım saati tamamlamayı öneriyorum. Nedir o? O da başbakanın dili sürçtü. Tek din olmaz diyen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iki numarası olduğu belirtilen Hüseyin Çelik'ten bir tashih var, düzeltme. Başbakandan var mı bir şey ya? İki kere söyledi çünkü üst üste. Hayır, de. Hayır, yok. Başbakan da olsa beşer şaşar. Dil sürçmesi de olabilir ben demiş. Ben şimdi heyecanla karşı açıklamayı bekliyorum. Yani şöyle bir durumdu. Bu zaten gözlerime ve kulaklarıma inanmakta epey zorluk çektim ve kendimi sürekli çimdiklemek zorunda kaldığım bir açıklamaydı başbakanın ki. Kırmızı çizgiler söyleyip işte tekmil, yani dil hariç her şey, bayrak, millet, sınır, işte ülke, coğrafya filan dedi. Bence orada biraz başbakanın üstüne fazla giriyor. O kendince birlik beraberlik mesajı verdi. Çünkü bu ülkede tek dine mensup olmayan insanlar biliyorsunuz zamanında zaten büyük ölçüde ayıklandıkları için öyle konuşmakta herhangi bir beis görmedi. Sayıları zaten çok az olduğu için ben öyle düşünüyorum. Nasıl? Tek millet, affetici sebep. Tek millet, tek devlet, tek bayrak diyor. Tek millet mi var burada? Olabilir. Tek devlet, evet. Tek bayrak, evet. Ve tek din. Yani bu niye tek her şey? Yani bu tek takıntısı neden genel olarak? Daha düzgün ve üniformite olsun diye, üniforma gibi. Yani böyle sokağa çıktığım zaman hani çok farklı farklı şey insana fazla uyaran oluyor. Evet, aynı şeyi görmek istiyoruz. Kafalarına beyaz torba geçirmiş. Hepimiz Emre'yiz diyen mesela 72 milyon insan. Nasıl olur bu tablo? Bence çok korkutucu olur. Komik de olabilir ama gülmeye cesaret edemem. Bir de sonunu göremeyebilirsin. O gülmenin. Evet, i̇şte hafta ondan. Sonu konuşması, iki konuşmasında kırmızı çizgileri arasında tek dini de sayan başbakanı AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik düzeltmiş. Ama başbakan ilk kez tek din dedi. Beşer şaşar dil sürçmesi olabilir. Tek din demokraside ve laiklikte eşyanın tabiatına aykırı demiş. Yani doğaya aykırı diyor tek din. Genel olarak zaten doğaya tek şeyler aykırı, evet. Tek biyolojik çeşitlilik o zaman bir tek tür olurdu mesela. İşte sadece dinozorlar ya da sadece hamam böcekleri. İşte onlar da sadece kendilerini yiyerek varlıklarını devam ettirebiliyorlar. O da çok istenen bir durum olmasa gerek diye düşünüyorum. Ama sadece insan olsaydı, sadece beyaz ve Müslüman insanlar olsaydı bütün dünyada nasıl olurdu? Ve sadece zor olurdu. Türkçe konuşurdu. Zor olurdu biraz. Ama beyaz çöp torbası konusunda bir şeyler yapabiliriz. Evet. Fakat başbakanın demin sorduğun soru önemliydi. Başbakanın kendisinden böyle bir açıklama gelmemiş. Daha önce Kültür ve Turizm Bakanı'na bir şey vermişti. Onun da bir hiza vermişti. Hafifletici bir açıklaması, denemesi olmuştu ve ertesinde sizin dediğiniz gibi güzel bir hiza gelmişti. Bu heykel olayındaydı galiba. Tam hatırlamıyorum Ucube şu an. Ucube olayında olabilir. Galiba oydu. Evet, galiba oydu. Ama ben de tam hatırlamıyorum. Mühim değil. Şimdi de AKP'nin iki numarası deniliyor. Evet. Bu önemli yani. Bakalım burada ne Genel olacak? Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik tek din sözüne dil sürçmesi diyor. Ama Maraş'ta tek din dedik, tek dil demedik demiş. 4 Mayıs'ta. Adana'da da 5 Mayıs'ta AKP Adana İl Kongresi'nde ben 4 tane kırmızı çizgimizin olduğunu söyledim. 3 tane de yine ayrıca detay olarak üzerinde çalıştığımız ilkelerimizden bahsettim. Yani 3'te kırmızı adayı çizgi var. 3'e 4 evet. Bir tek millet, 2 tek bayrak dedik. Tek bayrak ve bizim bu bayrağımıza laf söyletmeyiz. Bu bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır. Hilal bağımsızlığımızın ifadesidir. Üçüncüsü tek dindir. Dil değil, din, din. Bunu söyledik. Bence demiş. Bu dil sürçmesi değil. Naçizane. Sen AKP Genel Başkan Yardımcısından daha mı iyi bileceksin? Yani. Ama anladım, arkana başbakan alıyorsun. Kurnaz. İnanın öyle hesaplar içinde değilim. Yani bayağı ilginç bir durum. Şey demiş. Peki ben şeyi merak ediyorum burada. Her renk tonu için, yani her ten tonu için farklı renkte torba takmak mümkün mü? Sempati belirtmek için. Ama renkler karışır. Pembemsi mesela. Ve müthiş bir, yani zaten ufak bir sorun var plastik kullanımında. Biraz çevre kirliliği yaratır diyorsunuz. Lavaboları falan tıkayabilir. Önce inanamadık diyor Ahmet Altan'da. Bir hata vardır herhalde dedik. Baktık hata yok. Belki dili sürçmüştür dedik, arada bir oluyor sonra toparlıyor. Yo, ertesi gün aynı lafı aynı biçimde yeniden söyledi. O zaman anladık ki ciddi bir sorunla karşı karşıya Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı bizim inanmakta zorluk çektiğimiz lafını devletin kırmızı çizgilerini sıralarken söylemişti. Tek millet, tek devlet, tek bayrak diye başlamış ve tek din diye bitirmişti diyor. Ve bunun sonunun hiç hayırlı olmayacağını da düşündüğünü yazarak devam ettirip bitiriyor yazısını. Yani muhalefetin de zebun halde olduğunu, yalnız Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil BDP'nin de, yani korkarım diyor başbakan açıkça suç işliyor, korkarım başbakan Erdoğan nerede duracağını kestiremeyecek bir coşma içinde bir tür kendi kendine tapınma ayinleriyle akıl ve mantıktan kopuyor, her şeyi yapabileceğini, her şeyi söyleyebileceğini sanıyor. Yalnız laikliği terk etmeye kalkan bir Türkiye sadece bölgenin değil dünyanın dengelerini de alt üst eder. Yani şey demiş, hakikaten başta AKP yönetimi, tabanı, medyası olmak üzere herkes susarsa, bu gidişe engel olmazsa, uyarmazsa, durdurmazsa öylesine korkunç bir şekilde çarparız ki tarihimizde bir eşine rastlanmamış bir hercümert yaşarız demiş. Bu gördüğünüz şey sizi ürpertmiyor mu? Bela geliyorum diyor ama bu bela görülmemiş derecede kanlı olur. Bugün susmaktan yana olan herkes de bunu aklına yazsın bence diye bitiriyor. Yani bir şiraze meselesi, kantarın topuzu meselesi var. Açık Gazete. All right, let's get down to business. Monkey business, as a matter of fact, and this first one from the Yardbirds is really too much. I mean it. Not a run to a fro, hard working in the mail, never fail in the mail, yet a come around bill. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. I find it good luck, I'm trying to get my hook with me to marry, get a home, settle down right above. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Someone talking to me, trying to run me up a creek so you can bite. Go and try it, you can save me next week. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Well, every day same thinking, I'm going to make me complain, my objections overruled. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in now. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. I've been to Yokohama, been fighting in the war. I'm a punk, I'm a crew, I'm a fool, I'm a whore. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Walking in the filling station, too many ties. By the way, check the tires, check the dollar gas. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in all. Wow, the Yardbirds going ape there with too much monkey business. Too much monkey business. Fazla tuhaf olaylar oluyor burada. The Yardbirds, Chuck Berry'nin rock'n'roll'un en baba ilk şarkılarından birini tekrar yorumladı. Paul Samuel Smith asıl adı. Yani Paul Smith diye biliyoruz aslında. Surrey'de doğmuş. 1943 doğumlu bugün. 1943'te ve 1960'ların Power Rock grubu olarak bilinen Yardbirds'ün kurucularından, onun doğumu münasebetiyle çaldığımız bir parçaydı. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.43 ve hala Absürt Tiyatrosu'nun dışına çıkabilmiş değiliz maalesef. Çok tuhaf. Ya da belki de bizim tuhaflığımızdan geliyor. Her şey normaldir aslında. Henüz dünya haberlerinde pek çok önemli haber var. Özellikle seçimlerle ilgili Fransa, Yunanistan, Rusya, Sırbistan, Ermenistan ve başka birçok sel felaket haberi var, savaş haberi var. Giremedik bu konulara. Türkiye'de siyasetin hayattan bağımsız gittiğini büyük ölçüde düşünüyorum. Yani çünkü başka türlü zaten hayat gidemezdi. Dünyadan bu kadar kopuk bir hayat olamazdı. Bir yerde bir arada... Sadece siyaset kopuk diyorsun sen Türkiye'de. Ya öyle olmak en azından daha fazla kopuk evet. olsa gerek. Çünkü hakikaten yani artık dünyada bu kadar kopuk ilerlemek mümkün değil. Veya ilerlemek derken hani bunu pozitivist bir anlamda söylemiyorum ama varlığını sürdürmek pek mümkün değil. Bizim bilmediğimiz ve siyasi alana da işte bu kadar dahil olmadığı için müdahil olamadığımız bir şey alttan akıp gidiyor. İşte siyasette bir absürt tiyatrosu şeklinde ilerliyor olsa gerek. Peki ben o zaman bir ufak... Ekte de bulunayım. Siyaset ve futbol. Evet. Şimdi günün önemli haberlerinden biri. Başta da verdik. Şanlıurfa merkezde olmak üzere 6 ilde KCK operasyonu başlatıldı. Son dakika haberi diye verdik ve 28 kişinin gözaltına alındı. Haberini vermiştik. Şimdi devamı birazcık geldi. Habertürk'ün online sitesinden, internet sitesinden. Şimdi ya ne yapacağımı bilemiyorum ama okuyacağım bunu. Operasyon kapsamında Şanlıurfa BDP İl Başkanı Fatma İzol, eş başkan Mehmet Vural ve bazı meclis üyeleri gözaltına alındı. Diğer isimler şöyle. Dinliyor musun? Dinliyorum. YK, TA, HK, MA, IG, HC, HD, IÖ, IO, MHA, AT, KC, MK, ME, PY, ŞB, ADS, HYA, AC, MEP, NA, AV, FA, ME, SI, ZY ve MNT. Bunu haber olarak yazmışlar. Hukukun bir farz haline gelmesi çok büyük bir tehlike ya. Yani bu son derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz ve bu haber bu şekilde veriliyor. Neden il başkanı, onun adını herkes biliyor diye mi o açık? Ve başkan, eş başkanın da adı açıkça yazılmış. Ondan sonra bazı meclis üyeleri diyor. Onların inisiyalleri de yok. Sonra diğer isimler şöyle diye 23 kadar isim inisiyalleriyle verilmiş. Yani bundan absürt tiyatrosunun üst noktaları bunlar. Gülemiyor da insan. Ama böyle bir şey de olacak gibi değil yani. Evet, neyse. Devamını başka yerden getirelim. Şimdi Türkiye'den artık birazcık havalanalım bence. Şey, havalanalım, hatta belki şöyle bir geçiş yapabiliriz. İşte Fransa'da devlet başkanının değişmesinin işte Türkiye-AB ilişkileri, uzun süredir derin dondurucuda olan Türkiye-AB ilişkilerine etkisi ne olacak falan gibi şeyler. Burada da az konuşmaya çalıştık ama hiç şeyi düşünmüyoruz gibi geliyor. Hani bu Türkiye'nin zaten müzakerelere başlaması için şart olan Kopenhag kriterlerine hukukun üstünlüğü vesaire gibi ilkelerden geri düşmesi ihtimalinin etkisi ne olacak konularını pek düşünmüyoruz gibi geliyor. Bakalım. Öyle takip edeceğiz işte. Evet. Çok gerçekten giderek absürt ve kaygı verici. Mesela şimdi çok alay konusu olan, eleştirilen, hatta yerden yere de vurulan, bıyık altından, başbakanın kendisinin de bıyık altından güldüğü Sarkozy'nin son konuşmasını mesela dikkate alırsak, yani biraz farklı bir demokratik anlayış. Mesela yuhalamaya kalkmışlar şeyi son yaptığı toplantıda, taraftarları Sarkozy'nin, hemen durdurmuş şeyi, Hollande'ı yani. Hı hı. Ve seçilmiş cumhurbaşkanıdır, ne yapıyorsunuz demiş taraftarlarına. Kaybın tek sorumlusu da benim. Böyle bitmiştir iş. Bundan sonra işi zor onun demiş çok. Ama bütün diğer cumhurbaşkanlarına olduğu gibi ve kadar ona da saygı göstermek zorundayız diye bir konuşma yapmış mesela. Evet, bunun bir benzerinin olacağı günü çok insan tahayyül edemiyor Türkiye'de. Aklına pek gelmiyor. Yani demokrasi böyle bir şey biraz da. İyi bir, yani bir kültür istiyor aslında. Yani son derece bu, herhalde bu mikrofonlardan Sarkozy kadar böyle istihzayla bahsettiğimiz çok İlk fazla girer insan yok. Son evet. Yani bir diğeri de Berlusconi'dir ama yani şimdi böyle de ayrılışını da bu şekilde noktalayan bir adamdan bahsediyoruz. Yani bütün benden başka da kimse sorumlu olamaz haliyle demiş. Şu tümüyle üstüme alıyorum. Beceremedim demiş. Siyasette bıraktım demiş. Olay böyle yani. Tabii şimdi Fransa'daki özellikle kemer sıkmaya karşı hareket ciddi bir Nicolas Sarkozy'nin yenilgisi ve aynı zamanda da Yunanistan'ın iki büyük siyasi partisinin de, biri sağ biri de sol, merkez sağ biri de merkez sol, iki partisinin de muazzam oy kaybıyla bu işin çıkmaları sonucunda bu kemer sıkma tuhaflığının da bir şekilde ciddi bir mesajı verdiğini görüyoruz. Yani sağ kanat Yeni Demokrasi Partisi ile %40'lardan filan %19'a inmiş durumdalar. %19 ve 18. Yani tam bir kuşak kayması, bir fay hattı kayması da bir gece içinde oldu demiş bir Yunan analisti mesela Financial Times'a. Yani böyle şeyler var. Bayağı ilginç bir şey. Tabii bu seçim meselelerini birazdan Ahmet İnsel'le konuşacağımız için çok etraflıca üstünde durmayabiliriz. Yalnız mesela şeyin Yanis Varoufakis'le Demokrasi Now'da konuşulmuş oldukça önemli bir iktisatçı. Ve bu şeyden bahsediyor. Yani önce Hollande'ın zaferine ne diyorsunuz diyorlar Yanis Varoufakis'e. Bu bir zaten şeyin şelale gibi akan bir şeyin sonunu görüyoruz demiş. Yani it's the economy stupid meselesi. Bir zamanlar herkesin kullandığı, Clinton'ın da dillere pelesenk ettiği bir şeydi. Erkek Clinton'ın yani. Aynı şekilde bir domino etkisi vardı. Devletleri devirdi. Yunanistan'la başladı. Sonra İrlanda'ya geçti. Yani bu devletler resmen iflas ettiler. Ondan sonra Portekiz'e, sonra İspanya'ya ve devam ediyoruz. Sonra İtalya'ya, şimdi de bir noktada Fransa'ya da geleceğiz. Ve hükümetler de bir ardından domino taşları gibi devrildi. İrlanda'da başladı, sonra Portekiz, sonra hepsi düştü. Ve son seçimlerden sonra iki hükümet daha düştü. Birisi Sarkozy'nin hükümeti. Fransa'da şimdi Avro'nun savaş alanı olacak diye bir analiz yapmış Varoufakis. Ve Avro alanının da çöküşünden de bahsedebiliriz diyor. O zaten Sarkozy'yi de götüren o oldu diyor. Yani Yunanistan'da olan sadece bir hükümet değişikliği değil, bir politik emplozyon diyor. Yani içe çöküş, içe doğru çökmesi durumu, bütün bir rejimin içine çökmesi diyor. Yani Hollande sözlerine falan bakmayın. Yakın, o da Mitterrand'da gayet şey bir radikal söylemle gelmişti. Sonradan da Thatcher'dan farksız bir yol izledi diyor. Yani bu aslında bir Hollande için verilmiş bir oy değil. Fransa'daki Sarkozy aleyhinde verilmiş bir politikayı protesto eden bir şeydi diyor. IMF'nin şaşkın bir sessiz, derin bir sessizlikle karşılamasına ne diyorsunuz diyorlar. Onların bu hafta mutsuzluk çağına girdiler diyor. Çünkü ikinci defa IMF, Uluslararası Para Fonu, önce Latin Amerika'da ve belki de 1990'ların sonlarında Güneydoğu Asya'da çok ciddi yenilgiye uğramıştı bütün politikaları. Şimdi ikinci defa bütün o politikaları ve çöken bir, başarısız bir ekonomiye kendi ellerinde büyük bir yenilgiyi sağladılar. Onu görmekten şaşkınlar diyor. Fakat darbe planlıyorlar diyor. İlginç bir şey var, yorumu var. Yani Samaras'ı, Muhafazakar Parti'nin liderini ikna etmeye çalışacaklar şimdi. Ve sosyalistlerin lideriyle beraber iyice yenilgiye uğramış PASOK'un, parçalanmış PASOK'un lideriyle bir tane de küçük sol kanat partiden bir eskisi gibi işleri böyle gelmiş böyle gider diye yürütülebilsin diye ekonomi dediğimiz budalalığı sürdürmek için, bu son kemer sıkma budalalığını sürdürmek için diyor. Yani bütün Avrupa liderleri Brüksel'de, Frankfurt'ta ve Berlin'de Yunanistan'daki halk iradesinin tersine çevrilmesi ve kemer sıkma denilen şeyin devam etmesi için bir takım da böyle retoriklerle süslenerek, yok biz aslında kemer sıkma istemiyoruz filan diyerek, aslında gerçekte de hiçbir politikanın değişmeyeceği bir şey, plan, komplo içindeler diyor. Yabana atılmaz. Fakat bugünkü önemli haber de şeydi, Samaras'ın koalisyon kuramayacağını açıklamasıydı. Tabii bir de şeyin Altın Şafak hareketinin yükselişinin de fevkalade tehlikeli yanına da işaret ediyor. Resmen bir Nazi'dir diyor. Nikolaos Mihaloliakos'muş adı liderin. Bütün şeyler, göçmenler, illegal göçmenlerin tamamı dışarı gitsin. İllegal göçmen nedir yahu? Öyle diyor işte kendisi. Bu Nazi lider. Bütün illegal göçmenler, kanun dışı göçmenler dışarı, ülkemden dışarı, evimden dışarı. Sloganı buymuş adamın. Düşünebiliyor musun? Böyle yani bir kristal nakit. Yeterince geriye gittiğinde kendisinin de bir illegal göçmen olduğunu görme ihtimali yüksek. Yüksek. Ama işte onun Hitler de biliyorsun Avusturyalıydı. Bir Alman değildi aslında. Evet, doğru. Kristal Nacht istiyor diyor. Yani işte o camın çerçevenin indirilip Yahudilerin iş yerlerinin ve evlerinin mahvedildiği gece. Yani Yunan gibi görünmeyen kim varsa dışarı diye, bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum diyor ama böyle. Yani bir siyasi içe çöküş vaziyeti var diyor. Paul Krugman da aslında bu aptal Avrupalılar, Fransızlar ve Yunanlar nasıl reddederler çökmüş bir stratejiyi, ne cesaretle reddederler diye dalga geçen bir yazı yazmış. Bütün bu sistemin, Merkozi diye adlandırılan sistemin çökeceğini. Halbuki İzlanda'da mesela yapılanlarla ekonominin tekrar ayağa kaldırılmakta olduğu, hesabının da sorulduğu bir durumdan bahsediyor. Oysa büyük bir yalan söylüyorlar demiş Paul Krugman New York Times'daki köşe yazısında. Avrupa'nın politika eliti İrlanda'da bu işler söktü diye söylüyorlar. Aslında gerçekte katiyen yürümedi. Bunu gizliyorlar gözlerden demiş. Çok ilginç aslında. Bir durum var. Bunlardan da biraz bahsetmek lazım. Vladimir Putin de Rusya'da başkan oldu. Üçüncü dönemi başladı. Evet, üçüncü Putin devri. Putin canlı. Bu arada Putin eğer görev süresini doldurursa Stalin'den sonraki en uzun çarlık sonrası lideri olacak Rusya'nın. Ama bir fark var. Putin demokratik yollardan seçiliyor. Öyle değil mi yoksa? Ben mi yanılıyorum? Moskova'da düzenlenen törenle devlet başkanlığı görevini resmen devralmış ama seçime hile karıştırıldığını savunan binlerce muhalif sokaklarda çok kan da dökülen bir gösteri oldu. Polisin çok sert müdahalesi. Bir kişi öldü. Bir gösterici öldü. Yani belki böyle cici bir şekilde iktidara 3. Putin döneminin çok cici başladığını da söyleyemeyiz. Yüzlerce gözaltına alınmış kişi var. Bakalım yani Yunanistan'daki seçimlerde de Antonis Samaras hükümet kurma çalışmalarının sonunda sonuçsuz kalması üzerine görevi bugün sol koalisyon lideri Alexis Tsipras'a vereceğini söylüyorlar. Onun da gene Demokrasi Now'da şeyin verdiği Varoufakis'in söylediği senaryo uygun aslında. O da IMF gibi böyle bir koalisyonla ayakta tutabilecekler mi? Business as usual dedikleri, yani böyle gelmiş böyle gider işler IMF'nin ve işte Avrupa Merkez Bankası'nın filan istediği gibi kemer sıkmayla gider mi diye deneyecekler ama olmayabilir. Böyle bir durum var. Suriye'de de bir seçim yapılmış. 50 yıl sonra ilk kez çok partili seçim için oy verdi. Pek üzerinde durmadık ama sürgündeki muhalefet katiyen katılmadı. Düzmece dedi, boykot etti. İşte böyle. Muhalefet evet pek ciddi almamış Suriye'deki seçimleri. Evet, dünyanın neresi o kadar ciddi aldı bilemiyoruz. Bir de büyük ölçüde korkunç seller, hortumlar var. Birisi Afganistan'da bir düğünde mahvolmuş ortalık. Birisi dün haberini verdiğimiz Nepal'de korkunç sayıda kayıp var. Japonya'da da bir ölümlü hortum vaziyeti var. Peru'da da neden öldüğü bilinmeyen çok sayıda pelikanlar ve başka hayvanlar kirlenme belirtileri var. Onlarla ilgili de daha sonra 9.30-10 arasında tekrar... Evet, Türkiye'de kusura bakmayın işte yapılması planlanan termik santralleri veya gecekondu konumundaki Akkuyu da biliyorsunuz Danıştay'ın son kararı sonrası gecekondu konumundaki nükleer santralleri konuşmak yerine şike var mı yok mu veya tek din ne demek gerekiyor mu gibi şeyler üzerine yoğunlaşmak durumunda kaldık. Hatanın bir kısmı bizimdir ama hepsi değil. Evet ve şimdi torbalarımızı başımıza geçirip hepimiz hepimiziz diye bağıracağız. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Evet, seçimler. Biraz konuşmaya da fırsat bulamadık. Türkiye'de o kadar birbiri ardından absürt haber geliyor ki. Evet. Hakikaten insan çileden çıkmış bir şirazesi çıkmış bir ülkede yaşadığı hissine kapılmıyor değil yani. Neyse biz... Böyle yeni dil sürçmeleri de öğrendik. Tekrarlanan dil sürçmesi diye evet. Yeni kavramımız da var biliyorsunuz. Bu da tarihte ilk defa oldu yani. Evet, herhalde. Tekrarlanan ve üstüne altını çize çize yapılan dil sürçmesi. Evet, Freud görse çok mutlu olurdu herhalde. Lapsus kavramının bu şekilde geliştirildiğini. Evet, evet. Bu artık şeyden, bilinçaltından bilince çakılmasının anı olarak tanımlardı herhalde. Evet ama yani mutlu olurdu. Bu sıralarda... Mutlu olurdu evet. Evet bu sıralarda... Tabii bunun üzerinden çok çalışılır çünkü dil sürçmesi dille din konusunda olduğu zaman belki daha da anlamlı oluyor. Evet. Totem ve tabu. Evet. Evet yani hakikaten bir fars halinde cereyan ediyor ama çok tabii tehlikeli bir farsın içinde olduğumuzu da unutmamak gerekiyor. Siyasette fars genellikle trajediyle sonuçlanıyor. Evet. Aynen öyle. Biz bari daha anlaşılabilir şeyler üzerinden yorumlamaya çalışalım. Ve Yunanistan ve Fransa'daki seçimler ayrıca Sırbistan'da da vardı. Evet. Hangisinden başlayalım? Fransa'dan başlayalım istersen. Fransa'dan başlayalım. Evet. Peki. Fransa'da seçimlerin sonuçları, seçim sonuçları aşağı yukarı birinci turdan sonra belli olmuştu. Sarkozy'nin kaybetmesi hemen hemen kesindi. Zaten seçimi Sarkozy kaybetti. Bunu burada söylemek yeni bir şey söylemek değil ama herkesin söylediği şeyi de olgu öyleyse söylemekte yarar var yeniden. Seçimi Sarkozy kaybetti ve Hollande Sarkozy karşısında neredeyse Sarkozy'nin tüm Fransız seçmeni, toplumu, basını, gençleri, orta sınıfında rahatsızlık yaratan bir dizi özelliğinin, niteliğinin tam tersi bir profili olduğu için François Hollande seçildi. Ya bu böyle bir hiperaktif bir adam bir tarafta, diğerinde belki hatta fazla yumuşak, fazla Fransa'da ilkokul çıkışı çocukların çok sevdikleri bizdeki lokumla ezme arası böyle ağza aldığınızda dişlerinize falan yapışan gimov diye bir şeker türü vardır. Gimova benzettirler Fransa'da karikatüristler. Hollanda. Evet. Fakat galiba bu Fransa'da bu hiperaktif Sarkozy dönemi biliyorsunuz hiperaktiflik çok iş yapmak anlamında değildir. Yerinde çok tepinmek anlamına gelir. Hiçbir iş yapmadan da hiperaktif olunur ki genellikle hiperaktifler çok iş üretemezler, sonuç alamazlar. Tıbbi bir vaka zaten hiperaktivite, yani normal dışı davranış sayılıyor. Bir de bilebildiğim kadarıyla nörolojide falan tedavi. Evet, tabi bu tıbbi tarafından bir hiperaktif teşhisi konup konmaz mı bilmiyorum Nicolas Sarkozy, ama siyasi yansıması, topluma verdiği imaj böyle bir hiperaktif imaj. Ve bunun karşılığında da sen biraz evvel dedin ya, zaten bir anormal duruma karşı normalin avreti de olarak tanımlanıyor. Zaten Liberasyon da pazartesi sabahı François Hollande'ın seçildiğini ilan ettiği birinci sayfasını, biliyorsunuz Liberasyon Radikal gibi tabloid formatta çıkar. Hı hı. Bütün bir sayfada François Hollande sayfanın sol tarafında boylu boyunca yer alıyor konuşurken ve yukarıda François Hollande yazıyor. Ondan sonra çok büyük puntolarla normal ünlem işareti. Normalin avdeti deniyor. Şimdi normalin avdeti iyi bir şey mi? Normalin avdeti sanatta falan yapıldığında iyi bir şey değil elbette. Normal sanatta sıkıcıdır. Neredeyse bütünüyle şeydir, var olanın tekrarını üzerine dayanır, ama Sarkozy sonrası bir tufan diyebileceğimiz veyahut bir ortalığın alt üst olduğu, yerine toplumun memnun olduğu bir şeyin konmadığı, iktisadi krizin de etkisiyle, ama sadece o değil, bir sakinleşme, bir her şeyin alt üst olup o halde bırakılması yerine daha soğukkanlı, serinkanlı bir yeniden inşa süreci. Zaten kendisinin konuşmasında bütün bu yıkım, üzüntü, yara, bereden sonra yeniden inşayı başlatmamız lazım dedi. Bu gerçekten böyle algılanabilir. Bu başarılı olur mu olmaz mı? Tabii bunu ayrıca tartışmak lazım. Bunun başarılı olabilmesi için bu seçimlerin devamı olan ve bu seçimlerin bir tür tamamlayıcısı artık haline gelen yapılan 2002'de yapılan değişiklikten sonra milletvekili seçimlerini de sosyalistlerin veya soldaki sosyalistler, komünistler, yeşiller, sol cephenin seçimlerde milletvekili çoğunluğunu kazanması lazım. Bunun kazanma şansı var. Bu kaybedilmiş, kazanılması çok zor falan denecek bir durum yok. İki nedenden var. Birincisi Fransa'daki Cumhurbaşkanı'na verilen prim denen, yeni seçildi. Şimdi bunu seçildiğine göre artık yönetsin, görelim ne yapacak anlayışı. Evet. Siz biraz evvel hatırlattınız. Fransa'da seçimin hemen ertesinde yenilen Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, biz cumhuriyetiz, seçimler meşrudur, seçim sonuçları meşrudur, hiçbir şekilde kin ve nefret sözü duymak istemiyorum, yeni Cumhurbaşkanı'nı kutluyorum diye böyle bir otomatik meşruiyet tanınması. Bizim Türkiye'de pek olmayan Beni de işte onun için söylemeye çalıştım. Çok çarptı. Demokrasi kültürünün ne kadar farklı yerleştiğini gösteriyor iki ülkede. Yani Türkiye'de yerleşmedi. Tabii Marine Le Pen seçilseydi böyle davranırlar mıydı bilmiyorum. Bilmiyorum ben de. Dolayısıyla bu bir tür tamam, buna bir destek ve en azından şimdi onun yönetmek hakkıdır gibi bir davranış, bir anlayış. François Hollande'ın destekleyeceği talep etti zaten. Bana şimdi mecliste çoğunluk tanıyın talebinde bulundu seçim sonrası ilk konuşmasında, teşekkür konuşmasında. Bu böyle bir ihtimal var. İkinci ihtimal tabii Marine Le Pen'in, yani aşırı sağın bu sefer milletvekili seçimlerinde çok belirleyici rol oynayacak olması. Fransız seçimleri Türkiye'deki gibi nispi temsil, bölgesel nispi temsil sistemi değil. Dar bölgeli, iki turlu dar bölgeli tek milletvekilinin bir bölgede seçildiği iki turlu bir sistem. Bu şu anlama geliyor. Birinci turda herkes aday oluyor. İsteyen istediğine veriyor. Seçmenlerin %12'sinden daha fazla oy alan, seçmenlerin mi yoksa seçime katılan seçmenlerin mi yoksa seçim kütüğünde yazılı seçmenlerin mi %12'si, ondan emin değilim. Ama galiba seçim kütüğüne yazılı seçmenlerin %12'sinden daha fazla oy alanlar, bu dolayısıyla seçime katılanlar açısından %12'nin biraz üzerinde olabilir. Bundan emin değilim. Maalesef onu kontrol edemedim bu sabah. %12'den fazla oy alanlar ikinci tura kalabiliyorlar. Ama ikinci tura kalmak zorunluluğu yok tabii. Eğer siz bir adayla anlaşırsanız, %15 bile oy alsanız ikinci turdan çekilebilirsiniz tabii. Marine Le Pen'in seçmenleri, Fransa'da 550 seçim bölgesi var. Yani 550 milletvekilliği bölgesi var. 320 bölgede, Cumhurbaşkanı seçimlerinin birinci turunda 320 bölgede %12'yi geçtiler. Geçti Marine Le Pen'in oyları. Bu milletvekili seçimlerinde bu kadar yüksek olmasa bile 200-250 civarında milletvekili seçim bölgesinde Marine Le Pen'in ve Milliyetçi Cephe'nin adaylarının %12'nin üzerinde kalma ihtimalini doğuruyor. Bu da şu demek, Marine Le Pen pazarlık etmek isteyecek. Sağla, solla pazarlık edemeyeceği için sağ partiyle pazarlık etmek isteyecek. Sağ partilerinde bir geleneği vardır. Aşırı sağla seçim pazarlığı yapılmaz. Seçimi kaybetmeyi göze alır ve seçim pazarlığı yapamaz. Bugüne kadar böyle geldi. Böyleydi ama bugün değişebilir. Milli Cephe çünkü artık başka bir konuma geliyor galiba. Evet, şimdilik Sarkozy'nin partisinin başındaki COPE hiçbir şekilde Milliyetçi Cephe ile pazarlık yapmayacağız dedi. Çünkü şöyle bir riski var bu pazarlığın. Sağın önemli bir seçmeni de bu sefer sağa küsüp sandığa gitmeyebilir. Yani iki tarafı keskin bir bıçak sonuçta bu seçim anlaşması ittifakı yapmak ya da yapmamak. Bir ulusal seçim ittifakı, sosyalistlerle yeşillerin, Sosyalist Partisi yeşillerin yaptığı türden bir ulusal seçim ittifakı yapmayacakları kesin. Ama yerel olarak bu olabilir. Tek tek, yani milletvekili adayları arasında çok fazla gürültü koparmadan bunu yapmaya çalışanlar olabilir, olacaktır. Ama her durumda ikinci tura Milliyetçi Cephe'nin sağ adayla beraber ikinci tura kalması tabii bu sol adayın seçilmesini çok kolaylaştıracak ve büyük ihtimalle de sol, sosyalistler ve sol aldıkları oydan daha yüksek bir milletvekilliğini alacaklar. Diğer taraftan da ilk kez aşırı sağ parlamentoya grup kuracak kadar girecek. Şu anda hiçbir milletvekilleri yok. %12, 13, 14 oy almalarına rağmen gelen milletvekili seçimlerinde hiç milletvekilleri yok. Yegane milletvekili grup kurdukları ve anlamlı milletvekili sahibi oldukları seçimler 86 seçimleriydi. Onda da François Mitterrand sağı bölmek için ve demokratik olduğuna inandığı için de denebilir ama zannetmiyorum, bence sağı bölmek için bu dar bölgeli seçim sistemi yerine nispi temsil sistemini getirmişti. O zaman da otomatik olarak tabii %10, o zamanlar %10 bile almıyorlardı ama gene de meclise girmişlerdi. Onu hemen sonra Fransız sağı değiştirdi. Bu seçim sistemi François Hollande açısından tabii ki çok önemli bir koalisyon oluşturma kapasitesini gösterecek. Hem Cumhurbaşkanı'nın etrafında bir koalisyon oluşuyor mu? Hem de Cumhurbaşkanı'nın söylediği, yeni Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı program etrafında bir koalisyon oluşuyor mu? Bu program işte ilk 100 günde yapılacaklar diye başlayan bir programı var. Burada tabii esas François Hollande'ı herkesin beklediği, seçimlerden sonraya atacağını tahmin ettiğim Angela Merkel'le yapacağı görüşme, yakında yapacak ama pazarlık, yani bu meşhur Sarkozy-Merkel ittifakından doğan memorandum, mutabakat var ya, Avrupa mutabakatı. Evet, ona. Bunun hatta gözden... Merkozy diye de bir laf Merkozy diye bir laf diyorlar, çıkarttı. Evet. Bunun gözden geçirilmesini önerecek ama seçim Allah'tan şey açısından, François Hollande açısından diyelim, uygun bir takvim, çünkü Avrupa Liderler Zirvesi'nden önce ikinci tur bitmiş olacak. 6 ve 18 Haziran'da seçimler. Dolayısıyla seçimlerden önce bir pazarlığa oturmuş olmayacak açık biçimde. Bunun Fransa'daki seçimlerin şöyle bir sağın yaptığı bir propaganda var. Etkili olabilir. Şöyle diyorlar, Fransa'da sosyalistler, sol her şeye el koyacaklar. Şimdi bu ne demek diyeceksiniz, her şeye el koyacaklar. Şu anlama geliyor, belediyelerin ezici çoğunluğu, büyük çoğunluğu sol sosyalistler, komünistler veya çevreciler, sol ittifakın yönetiminde. İl genel meclislerinin büyük çoğunluğu sol ittifakın yönetiminde. Bölgelerin 22 bölgenin 21'ini bir sol başkan yönetiyor. Senato'da da çoğunluğu geçtiğimiz seçim yakın tarihte aldılar biliyorsunuz. Sol milletvekilleri, sol ittifak veya sol koalisyon, sol cephe. Şimdi bir tek meclis başkanlığı da aldılar. Meclis kaldı sağın çoğunluğu elinde tutabileceği bir yer olarak. Bu ilginç bir tabloydu Fransa'da zaten. Yerel seçimlerde, yerel yönetimlerde yıllardan beri sol sistematik olarak kazanır. Milletvekili seçimini ve başkanlık seçimini kazanamazdı. Şimdi belki François Hollande'ın tabiriyle ifade edeceğim. Şimdi normal adet. Normale normal adet. Evet. Ama bu her şey... bütün siyasi katmanları sol el koyuyor lafının seçmende bir etki yaratma ihtimali de var. Bir denge için, ya tamam artık bu kadar da sola prim vermeyelim demeleri ihtimali var. Bunun sonuçlarını göreceğiz önümüzdeki seçimler öncesinde. Daha zaten konuşuruz zannediyorum bunları. Evet evet, daha herhalde seçimde, milletvekilliği seçimleri de ve senato yakın galiba değil mi? Milletvekili seçimi işte dediğim gibi 6 Haziran. 6 Haziran evet. Ve 18 Haziran'da iki turlu. Senato seçimleri orada 1/3 oranında değişir. Son seçim geçen yazın yapıldı ve ilk defa sol senato kurulduğundan beri ilk defa sol çoğunluğu kazandı. Evet. Evet, yani tabii biraz da içi boşaltılmış bir söylemlere de dayanan şeysiz, bel kemiksiz bir politik şeyde olduğu söyleni yönünde itirazlar. Böyle dedi. Çünkü sonuçta bu biraz kaçınılmaz, çünkü merkezde kazanılıyor seçim. Evet. Yani bu iki aday kaldığı zaman %51, %52, Fransa'da hiçbir zaman bir sağcı aday veya sol Mitterrand %51,7 ile seçilmişti. Sarkozy de 2007'de %52,5'la seçildi. Fransa'da hiçbir aday, Cumhurbaşkanı adayı bu 5. Cumhuriyet'ten beri, 58'den beri %65, %70'lerle, %60'larla seçilmiyor. Dolayısıyla ortadaki o 1-2 milyonluk merkez seçmenin kaymalarına bağlı başkanın değişmesi. Diğerleri değişmiyor. Diğerleri sağcı kimse onay veriyorlar, solcu kimse ikinci turda onay veriyorlar. O kalıplaşmış bir şey ama arada şu anda Nicolas Sarkozy ile Hollande arasında, Hollande lehine 1.300.000 oy farkı var. Bu çok yüksek bir fark değil, az bir fark da değil diyeceksiniz ama baktığınız zaman marjinal merkez seçmende olan kaymalar belirleyici oluyor. Ve evet, onlar da doğal olarak söylemleri ne olursa olsun sonunda gayet dengeci ve radikal olmayan bir şey izleme gibi tabii. bir çizgi benimsiyorlar herhalde. Tabii. Bunun sonucu olarak, objektif sonucu olarak. Objektif sonucu öbür türlü kazanamazsınız. Yani evet. kazanmak istiyorsanız bunu yapmanız evet. lazım. Birinci turda öyle olmayan, programı öyle olmayan, daha radikal olan, programı olan parti, hareketler, örneğin bu sol cephe ki Yunanistan'daki şey çok, evet. Melanş, Yunanistan'daki şimdi değineceğiz Siriza'ya çok benzer. Evet. Bunun çok yakınıdır. Sol cephe fena olmayan bir sonuç aldı ama işte %10, 11, 12'de kaldı. Evet. Evet, peki belki de oradan işte şimdi Yunanistan'ı birazcık da evet. konuşabiliriz. Dün akşam Yeni Demokrasi'nin lideri Samaras hükümet kurma görevini yerine getiremeyeceğini ilan etti. Evet. Aşağı yukarı bir 10 saatlik görüşmeden sonra kendisinden ayrılan, yani Yeni Demokrasi'den ayrılan Bağımsız Yunanlılar Partisi bile Samaras'la değil koalisyon yapmayı, görüşmeyi reddetti. Evet. %10 oy almıştı. %10.6 oy almıştı Bağımsız Yunanlılar, Yunanlılar Partisi. Ki bu Yeni Demokrasi'den ayrılmadır. Görüşmeyi reddetti. Dolayısıyla hemen bunun arkasının gelmeyeceğini gördüğü için de Samaras hükümet kurma görevinden çekildiğini belirtti. Ve bugün Cumhurbaşkanı anayasa gereği ikinci gelen parti, yani Siriza Radikal Sol Koalisyon, Sinas Pismos diye biz yıllardır tanıdığımız Radikal Sol Koalisyon, eski Komünist Partisi'nden 1970'lerde ayrılmış ve bir müddet dış Komünist Partisi olarak tanımlanırdı. Klasik Moskova'ya bağlı Komünist Partisi, diğerlerine de iç Komünist Partisi evet, denirdi. Evet, çok eskiden de evet. Hatırlarsınız. Birden hatırladım şimdi. O iç Komünist Partisi'nin evriminden doğan bir harekettir Sinas Pismos. Siriza lafı nereden geliyor diye birkaç kişi bana sordu. Sinas Pismos Rizos Pastikis Aristeras. Yani Radikal Sol Koalisyon'un kısaltılmışı Siriza. Bunun lideri genç bir mühendis olan Alexis Tsipras. Hükümet kurma görevini üstlenecek. Kurabilecek demiyorum, üstlenecek görüldüğü kadarıyla. Kendisinin iki önerisi var programında. Birincisi, bu memorandumu iptal eden bir sol hükümet kurabilip kuramayacağımıza bakacağız diyor. Memorandumu iptal eden ya da büyük ölçüde yeniden görüşülmesini öneren. Avro'dan çıkma önerisi yok. Avro bölgesinden Yunanistan'ın çıkma önerisi yok. Burada Yunan Komünist Partisi ile aralarında çok büyük bir ihtilaf var. Seçimlerde kendilerinin %16.7 oy alarak ikinci parti gelmelerini barışçı devrim olarak tanımlıyor. Şu anda PASOK ve Yeni Demokrasi'nin toplam milletvekili sayısı 149, çoğunluk için 151 gerekli. Bu tabii sol Alexis Tsipras'ın bir çoğunluk hükümeti kurmasının hemen hemen mümkün olmadığını gösteriyor. Çünkü Siriza, Yunan Komünist Partisi ve Siriza'dan ayrılanların daha ılımlı olup Siriza'dan ayrılan Demokratik Sol Parti'nin, yeni kurulan Demokratik Sol Parti de oydu, %6 oy aldı. Onların da 19 milletvekili var. Bu üç partinin toplamı 97 milletvekili. Buna PASOK'un 41 milletvekilini kattığınız zaman gene 138'de kalıyor. Dolayısıyla burada da bir koalisyon, çoğunluk koalisyonu kurmak mümkün değil. Dolayısıyla burada büyük ihtimalle bağımsız Yunanlılar Partisi kilit rol oynayacak gibi bir izlenim var 33 milletvekiliyle. izleyicilerimizi hemen aydınlatalım. Bu konuyu daha ileride gene konuşacağız. Evet. Niye Yeni Demokrasi %18 ile 108 milletvekili çıkardı? PASOK %13 ile 41 veya Syriza %16 ile 52 milletvekili çıkardı. Syriza ile Yeni Demokrasi arasında 2 puan fark var ama Yeni Demokrasi 2 misli milletvekili çıkardı. Çünkü Yunanistan'daki seçim sisteminde birinci gelen partiye bir sistematik avantaj var. Birinci gelen partiye 50 milletvekillik bir birincilik primi veriliyor. Dolayısıyla Yeni Demokrasi de çoğu yerde birinci geldiği yani birinci geldiği için otomatik olarak 50 milletvekilini alıyor. Aradaki fark da bu birinci gelen partiye verilen 300 milletvekili arasından 50 milletvekillik bir bonus. Bu da tabii sistemi bu aşamada kitliyor bir cephesiyle. Çünkü Yeni Demokrasi hem %18 oy ama 108 milletvekili aldığı için onun üçte birini parlamentonun elinde tutan bir parti konumunda. Evet, peki Ahmet bir de şeyi de bu noktada konuşalım. Filiz Avgi'yi de mi konuşalım diyorsun? Ondan önce de bir tek cümle bir şey soracağım küçük. Yani bu genel büyük geleneksel iki büyük partinin işte biri çöküşü aynı zamanda da bu kemer sıkmaya karşı da bir nihai hayır anlamına da gelmiyor mu? Yarı yarıya geliyor. Şimdi onu herkes öyle söylüyor ama yarı yarıya geliyor. Yani ben tabii kemer sıkmaya nihai hayır kavramına taraftarım ama oy itibariyle bakarsak dediğin doğru. Evet, meclisteki milletvekili itibariyle dedi. Oy itibariyle bakarsak iki parti yani kemer sıkmaya evet demiş iki parti oyların %30'unu biraz 30'undan biraz fazlası %33'ünü alabildiler. Bu kemer sıkma ve dramatik bir dramatik bir çöküş. Yani senin sözüne ettiğin o prim bonus hariç saymazsak yıkıldı iki büyük hanedanların yönettiği siyasi hanedanların yönettiği bu geleneksel 1974'ten parti. İtibaren devam eden 1975'ten beri Yunanistan'da var olan siyasal sistemin çökmesi demek. Evet ben de onu bütünüyle. Evet. Yani bizim 2001'de yaşanan kriz nasıl geleneksel partiler çöktüler 2001'de evet. Büyük ölçüde. Yunanistan'da bundan daha büyük bir çöküş olduğunu söyleyebiliriz veya onun benzeri bir çöküş olduğunu söyleyebiliriz. Bir büyük kriz ortamında aynı zamanda. Tabii bu bir cephesiyle bakıldığında devrim öncesi durum olarak tanımlanan alttakilerin artık bunu var olanı kabul etmedikleri, üsttekilerin de yönetemedikleri, yapamadıkları, buna uyum sağlayamadıkları bir yapı var şu anda. Yalnız Lenin'in Lenin'in devrim öncesi durum diye tanımladığı. Zaten Alexis Tsipras da bunu bir cephesiyle bir barışçı devrim olarak bu anlamda tanımlıyor. Yalnız hükümet kurulması aşamasında bir sağ partiyle koalisyon yapmadan solun hükümet kurması mümkün değil gözüküyor. Dediğim gibi bu bağımsızlıkçı Yunanlılar Partisi burada bir ihtimal ama Komünist Partisi'nin buna böyle bir hükümete dahil olup Avrupa Birliği ile görüşmelere dahil olmak isteyeceğinden emin değilim doğrusu. Çünkü çok katı Stalinist bir parti olma geleneğini Avrupa'nın son büyük Stalinist partisidir Yunan Komünist Partisi. Diğer Syriza'nın, Sinaspismos'un içinde çok değişik gruplar var. Bir koalisyon. Sol demokrasi beklenenin altında oy aldı. Sinaspismos'un çok büyük bir başarı. Unutmayalım Sinaspismos zamanında Özgürlük ve Demokrasi Partisi'nin kardeş partisiydi. Bir cephesiyle Sinaspismos'un kazanmasını 1990'ların sonundaki ÖDP dalgasının kazanması diye de tanımlayabiliriz. Benzetmeler evet. Her zaman yanlışlara açıktır, onu kabul ediyorum. Alexis Tsipras bir eski Komünist Partisi üyesi. Peki son olarak bir de o zaman bu Altın Şafak. Altın Şafak hareketini Nazi. Daha da ileride ele alalım. Çünkü tabii. Başlı başına bir olay. Altın Şafak hareketinin kurucusu Nikolaos Mihailo Liakos 50 yaşlarında bir faşist, Nazi hayranı. Kendisi 1970'lerde hemen darbenin albaylar cuntasının devrilmesinden sonra patlayıcılar elinde mi evinde mi tam hatırlamıyorum patlayıcılar bulunduğu için hapse girmiş ve burada eski darbecilerle tanışmış ve hemen hapisten çıktıktan sonra da darbecilerin zamanındaki gençlik faşist gençlik hareketini yeniden kurmuş bir kişi bu Altın Şafak Hristiyavgi kelimesini de Alfred Rosenberg'in meşhur Nazi kuramcısı Alfred Rosenberg'in bir kitabından bir cümlesinden alarak 1980 başlarında kurduğu bir derginin adı. Parti aslında çok marjinal bir parti. 2009 seçimlerinde oyların %0,23 yani binde ikisini almış bir parti. Ama bu kriz ortamında ve Laos'un da çöküşüyle, çünkü Laos PASOK ve Yeni Demokrasi'nin oluşturduğu koalisyona ilk başta katılmıştı ve meclise girmiş olmasına, ilk defa girmiş olmasına rağmen Laos'u hatırlatalım, Ortodoks kilisesinin de arkasında olduğu koyu milliyetçi değil mi? Koyu dinci milliyetçi parti. Dinci milliyetçi evet. Laos seçimlerde silindi. Yani %3'ün altına düştü. O Laos'un oylarını da buraya bir ölçüde geçti ve binde 2'den %7'ye geldi bu parti. Tabii inanılmaz bir tepki partisi. Yaşlıların oy verdiği, göçmenlere karşı tepkinin, Avrupa Birliği'ne karşı tepkinin, yabancıya tepkinin, büyük ailelere yani işte bu Papadopoulos ailesi, Karamanlis ailesi, yolsuzluklara tepkinin ama faşist bir tepkinin, Nazi hayranlığının belirgin olduğu bir tepkinin partisi. Bu partide mecliste 21 milletvekili temsil edilecek. Bu tabii meclise çok garip bir ortam var olacak. Çünkü 1940'ta Almanlar Atina'ya girdiklerinde Akropol'den 41'de pardon Akropol'den Nazi bayrağını indiren ünlü o zaman 18 yaşında olan ünlü solcu şimdi 89 yaşındaki Manolis Glazos da evet. Siriza'dan milletvekili oldu. Nazi bayrağını indiren milletvekiliyle zamanında Nazi hayranı... Nazi bayrağını yeniden parti, çekmek isteyen... bir parti mecliste yan yana olacak. Tabii insanı düşündüren olgu da Yunanistan'da Nazilerin işgaline rağmen Nazi hayranlığı nasıl oluyor? Bu da tabii bir ayrı sosyolojik inceleme konusu. Bir de iç savaş geçirmiş bir ülkede. Üstelik de çok ciddi bir direniş de göstermiş Nazilere karşı filan. Hem yani. Nazilere... Yani Nazilere ciddi direniş göstermiş, Nazilerden büyük darbe yemiş ama işte böyle Fransa'da da hala Nazi hayranları vardır. Evet. Peki milliyetçilik adına bunu yaparlar en çok da insan orada şaşırıyor. Tabii. Evet bunu hakikaten daha epey konuşacağız. Herhalde önümüzdeki dönemde Yunanistan daha yakın ilgi alanımızda olacak. Peki çok teşekkür ama gene de sinapsizmosun hükümet kurma önerisi almış olması önemli. Sizi tabii. Bilmiyorum ama beni çok sevindim. Siriza'nın değil mi? Evet. Evet. Siriza'nın. Çok teşekkürler Ahmet. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Bumble and the Stingers, Martha Hooper, Rachel Singers, Lonnie Mack, a Twang and Eddie, Hisman, Ring, we're going steady, take it easy, take me high, lie, lie, house of fire, locomotion, poker, passion, deeper purple, satisfaction, baby, baby, got it, gimme, getting hot, Sammy's cooking, Leslie Gore, Richie Valens, end of story, my Vista, Fujiyama, Kamasutra, Rama, Lama, Richard Perry, Spectre, Barry, Righteous, Archers, Nielsen, Harry, shimmy, shimmy, Coco, pop it, fats is back and finger pop it, life is a rock. Yeah. are clicking while the clock is pocket ticket frames and room and sagitation. Brenda and the tabulation. Callie, Simon, Abby, Holder, Rolling Stone, and a folder. Johnny Cash and Johnny Rivers casting. Now I got the shivers. Mongo, Jerry, Peter, Paul, and Paul, and Mary, Mary, Dr. John, the Nightly Tripper, Doris Day, and Jack the Ripper. Gotta go, so gotta sweat a Leah Russell. Give me Sheldon, Miracles, and Smokey Blessed. Slide guitars, the Fender Basses, Mushroom, Mama, the Bonnie Brown, the Wilson Pickett, stop and kick it. Life is a rock, but the radio. And Dale and Ronnie, Kukla, Fran and Norman, Oakland, Denver, John and Osmond, Donnie, J.J. Kale, ZZ Top and L.L. Bean and D.D. Dinah, David Bowie, Steely Dan, and Sing Me Proud of C.C. Ryder, Edgar Winter, Julie Summers, Eyes of Marcia, Connie Thunder, Eric Clapton, Pedal Wallace, Steve LaFosta, Doodah, Doodah, Good Vibrations, L.B. Ronda, Surfing Girl, and Little Honda, Tida, Tida, Honey, Honey, Sugar, Sugar, Yummy, Yummy, CBS and Warner Brothers, RCA and all the others. Life is a Rock adlı bir parça dinlettik sizlere. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve bendeniz Ömer Madra, Mert Öztekin'le birlikte bunu sürdürüyoruz programı. Mahir dersine gitti. Can da arka planda bizi destekleyen haber bültenlerini bize veriyor. Ve devam ediyoruz. Blue Life is a Rock But the Radio Rolled Me. Rock and Roll tarihine ilişkin ilginç bir şey ve 1974'ten kalan belki de bir ad hoc denilen, yani o anda kurulmuş stüdyo müzisyenlerinden oluşturulmuş Reunion adlı bir grubun şarkısı. 1974 çok eski bir tarih aslında. Neredeyse 40 seneye yakın bir şey, önceden yapılmış ve ilk rap öncülerinden de biri sayılabilir. 1950'lerin, 60'ların, 70'lerin bütün müzisyenleri, disc jockeyleri, şarkı bestecileri, şarkı yazarları, plak şirketleri, şarkılar ve sözlerden de bahsediyor. Arada da Jack the Ripper'dan, Karın Deşen Jack'tan da bahsediyor ve arada da koro var. Belki de kaydedildiği gibi en eski rap şarkılarından kayıtlı biri olabilir. Ve şarkı da aslında ön planda şarkıyı söyleyen Joey Levine ve Paul DiFranco tarafından bestelenmiş ve sözleri yazılmış. Ve armonik yapıda daha çok Sam ve Dave ikilisinin Soothe Me parçasına eşlik eder şekilde yapılmış. Bayağı yükselmişte bir parça Billboard listelerinde ilk yüzde 8 numaraya kadar da yükselmiş bir parça. Bunu ayrıca da Tim Hallam'ın Connections adlı cumartesi günleri programında, son programında çaldı. Bizim de oradan esinlenerek, çok beğenerek buraya aktardığımız Mert üzerinden sizlere ulaşan bir parça. Böyle bir hikayesi var işte. Life is a rock but the radio rolled me. Yani hayat bir kaya diye de okunabilir ama radyo beni harekete geçirdi, yuvarladı. Evet, şimdi programın devamında kalan 15 dakika içinde de birkaç değinemediğimiz bazı haberlere de değinelim. Son dakika haberi olarak gelen KCK soruşturmasından yeni bir haber yok. 28 kişi sadece inisiyalleriyle belirtilen Urfa'daki olaydan başka da bir şey yok. Şanlıurfa merkezli 6 başka ilde de KCK operasyonu sadece bir adeta artık bir farsa dönüşen inisiyallerle belirtilen haberler uçuşuyor elimizde. İsim yerine baş harfleri, isim ve soyadlarının baş harflerinden oluşan uzun bir liste var. İçin içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Yorumlamak bile imkansız. Dün bir haber vardı aslında. O hayhuy içinde seçimlerinde dumanı tutarken fazla fırsat bulamamıştık ama Türkiye'den gene seçimleri konuşmamıza engel olabilecek nitelikte, yani yurt dışındaki önemli olayları bir haber var. O da Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin Ankara'da dershane öğrencilerine zorla form doldurtması, bir fişleme skandalından bahsediyordu. Dünkü Taraf gazetesinde görmüştük. Aslında büyük skandal kelimesini hak eden, bir rezalet durumunu hak eden bir durumdu aslında. Yani şöyle bir haberdi. Üniversiteye girişte ikinci basamak, LYS denilen lisans yerleştirme sınavına az gün kala Milli Eğitim Bakanlığı bir ilginç, tuhaf uygulama başlatmış. Ve müfettişler, Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı müfettişler geçen hafta Ankara'da bazı dershanelere baskın yapmışlar resmen. Ve tarafın Hüseyin Özkaya imzalı bir haberi, güvenilir yetkili kaynaklardan aldığı bilgiye göre tarafın diyor, bu müfettişler 2 Mayıs'ta bu ayın başında, yani bundan 4-5 gün önce bazı dershanelere baskın yapmış ve ders işlerken sınıfa girmiş müfettişler, öğretmenleri dışarı çıkartmışlar. Ve önceden hazırlanmış formları öğrencilere dağıtmışlar. Formlarda ne diyor? Bakanlığımızca yürütülmekte olan bir çalışma çerçevesinde bazı bilgilere ihtiyaç duyulmuştur ibaresi yer alıyor. Formlarda sadece kimlik numarası, hangi dershaneye gittikleri, dershanedeki öğretmenlerin isimlerine ilişkin bilgiler isteniyor. Ve çok ilginç bir iki ayrıntı daha vardı bu haberde. Öğrencilerin hangi dershaneye gittikleri bir, dershanedeki öğretmenlerin isimleri iki. Şimdi buradaki ilginç bilgi şu: bazı öğrenciler isim ve kimlik numarası verilmesine itiraz etmişler. Onun üzerine müfettişlerle tartışma yaşanmış. Şimdi olay şöyle: siz biraz dışarı çıkın, biz bakanlıktan gelen müfettişleriz diyorlar. Öğretmenler de bir şey söylemeden dışarı çıkıyor. Bu ilginç başka bir dönemi, işte Gogol'ün ya da Dostoyevski'nin bazı hikayelerini de hatırlatmıyor değil. Hatta Kafka'yı da biraz. Ve çıkıyorlar, ondan sonra da öğrencilere itiraz etmiyorsunuz, doldurun bunları diyorlar. Hangi öğretmenlerden hangi dershaneye gidiyorsunuz filan, öğretmenler isimleri nedir? Ve formları doldurmak zorunludur demişler habere göre, Hüseyin Özkaya'nın dünkü taraftaki haberine göre. Ve müfettişler sonra da formları alıp gitmişler, yani okul ve dershane yöneticilerine bilgi de vermemişler. Yani Nikolay Gogol de çok mutlu olurdu herhalde Müfettiş adlı eserinin bu yazılmasından epey yıl sonra, yüz küsur yıl sonra tekrar gündeme getirilmesinden, böyle hayatı hakikiye sahnesi olarak oynanmasından büyük bir mutluluk duyardı. Bugünlerde Türkiye'de, Türkiye ile ilgili olarak önemli edebiyatçıların ya da psikiyatri, psikanalizin kuramcısı Sigmund Freud gibi düşünürleri sık sık anıyoruz. Ya da 500 yıl önce Prens adlı eseri yazan Niccolo Machiavelli'nin de günümüzde bulunmasının, George Orwell'in, Kafka'nın, hepsinin büyük mutlulukla olup bitenleri kendilerini doğrulayan işler olarak, bir kere daha doğrulayan işler olarak mutlulukla izleyebileceklerini de düşünmek mümkün, ya da mutsuzlukla. Konuya ilişkin bir ilginç şey de şu son haber şöyle bitiyor. Dershane yetkililerine sormuşlar. Hukuka aykırı bu demişler. Müfettişlerin form doldurtma uygulamasında uyguladığı yöntem aykırı. Çünkü eğer amaç okul öğretmenlerine yönelik bir araştırma idiyse, niçin çocuklara dershanenizin adını yazın deniliyor? Ve çalışma okullarda isimsiz anket olarak niye kullanılmıyor diye. Son iki ilginç ayrıntı. Öğrencilere kimlik numaralarını yanı sıra ders aldıkları hocaların adlarına varıncaya kadar pek çok bilginin istendiği formların doldurtulmasının yanı sıra bunların hiçbirinin hiçbir yere bildirilmeden götürülmesi ve üstelik de resmi herhangi bir formlarda herhangi bir resmi mührün bulunmaması da ayrıca dikkat çekiyormuş. Bu tabii esrar perdesini daha da kesifleştiriyor, koyulaştırıyor. Ve haberi yapan Hüseyin Özkaya da Milli Eğitim Bakanlığı'na sormuş. Cevap yok. Yani herhangi bir açıklama yapılmamış Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Evet, bu da dünün önemli bir haberiydi. Diğer gazetelerde ve bilmiyorum televizyonlara bakmadım ama diğer gazetelerde buna ilişkin, bizim elimizdeki gazetelerde pek bir şeye rastlamış değilim. İlginç bir rezalet durumuyla da karşı karşıya olduğumuz rahatlıkla söylenebilir. Şimdi Türkiye'nin tekrar dışına çıkarak dünyada olup bitenleri biraz daha takip etmeye çalışırsak, Afganistan'da büyük bir sel haberiyle devam edelim. En az 22 kişinin öldüğü ve 80 kişinin de hala kayıp olduğu, yani 100'ün üzerinde insanın ölmüş olabileceği büyük bir sel felaketi ve gene flash flood diye nitelendirilen, anında, yani bir an öncesine göre hiçbir şey yokken anında gelip her şeyi tarumar eden bir sel hadisesinden bahsediyoruz. Bu da Sarepol vilayetinde, Kuzey Afganistan'da oluyor. Ve o kadar beklenmedik ve o kadar ani bir şey ki bir düğün yapılıyormuş Dehmordan kasabasında. Ve birdenbire yetkililerin söylediğine göre düğün sırasında birdenbire sele kapılmış birçok çocuk ve kadın ölüler arasındaymış. Biz büyük bir trajedi yaşıyoruz demişler bölge, ilin yöneticisi, vali diyelim ona, Hakbin adlı bir kişi. Ve demiş ki burada büyük bir insan trajedisi var. Birkaç kasabayı, köyü ve bir de bütün düğünü vurdu demişler. Dağlar varmış, dağlık bir bölge. Birçok başka kasabada, köyde vurulmuş. Çok sayıda insan kaybı var fakat aynı zamanda da insanlar, büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar ve tarım, ekili tarım arazilerinde de büyük kayıp vermişler. Bunun tabii BBC'den alıyoruz bu haberi ve Cumhurbaşkanı olan Karzai de iki helikopter göndermiş yardım çalışmalarına, destek olsunlar diye. Fakat hiç kimsenin küresel iklim değişikliğiyle herhangi bir bağ kurma çabasında olduğuna dair en ufak bir haber yok. Bunu maalesef. Ancak bizim gibi aklından bu gibi şeyleri pek çıkartmayan yayın organları ancak düşünüyor herhalde. El Cezire'nin haberinde de bir haber takibi yapalım. Nepal'de, Nepal ülkesi Asya'da gene büyük bir şeyde en yüksek Tibet platosunun olduğu yerde yaşanıyor ve Nepal'in ortasında Annapurna bölgesinde Ajans France Presse verilen ve El Cezire'den de tekrarlanan bir haberle artık sağ kalanları kurtarma imkanı hiç kalmamış. Dün bir şeyden o sırada orada görgü tanığı olan bir kadının ifadesini vermiş. Hatta günün sözü olabilecek nitelikte bulmuştuk. Yani insanlar piknik yapıyorlardı. Oynaşan çoluk çocuk oynaşanlar vardı ve birdenbire hiç nereden çıktığı belli olmayan bir kara çamur deryası geldi. Her şeyi altına aldı. İnsanları ve canlıları yok edip geçti gitti diye. Gerçekten de bir videosu var El Cezire'de. İnsanın kolay kolay kabullenmekte zorluk çekeceği bir durum var. Çamur deryası denen şeyin işte bu videoda olduğu söylenebilir. Ancak yani birdenbire şu anda en az 21 ölü var ve düzinelerce kayıp var. Orada da toplam 70 kişiye yakın insanın hayatından muhtemelen umut kesilmiş durumda. Pokhara'daki bir turistik mahalde oluyor. Ev, düzinelerce ev, araç ve bir de köprü yıkılıp gitmiş ve Seti nehrini, ırmağını bloke eden, bariyer olan bir bariyeri yıkıp götüren bir selden bahsediyoruz. Üç de Ukraynalı turist de hala kayıp durumdalar. Nepal'in de en büyük ikinci kenti ve Annapurna Dağı'na giden dünyanın en yüksek 10. zirvesine giden yolda çok popüler bir revaçta olan bir trekking, yani dağcılık ve yürüyüş alanıymış. Bir başka habere de hemen geçeyim. Japonya'da da yine beklenmedik büyük bir hortum. Daha önce Japonya'da görülüyor muydu hortumlar bilemiyorum ama 20 bin evde elektrik kesilmesine, onlarca evin yıkılmasına ve bir kişinin de 14 yaşında bir delikanlının, genç çocuğun ölmesine yol açmış bir hortumdan bahsediyoruz. Bu da Tokyo'nun çok yakınlarında, 60 kilometre yaklaşık kuzeydoğusunda olan bir şey. Tam ölümün sebebi belli olmuyor ama 15 kişinin hastanelere koşturduğu insanın arasındaymış bu 14 yaşındaki çocukta. Ve 21 kişinin de ayrıca çeşitli yaralardan hastanelerde tedavi edildiği haberi var. Bu da Ajans France Presse'den aldığımız bir haber. Ve ayrıca bir arama kurtarma ekiplerini yürütenlerin başındaki insanlardan biri de şey demiş. Bu henüz geçici bir rakam. Yaralıların sayısının artabilmesinden korkuyorlar. Ve çok bazı görgü tanıklıklarının ve hatta yerel televizyonunda verdiği ve çok yüksek sayıda tirajı olan Yomiuri Shimbun gazetesinde de verilen şeylere göre evleri resmen temellerinden söküp atan, araçları, arabaları, yolda duran arabaları tamamen böyle tepe taklak çevirip çamura gömen ve büyük devasa elektrik direklerinin de çimento, beton elektrik direklerini de yıkıp atan çok korkunç görüntüler var. Tabii ve hatta uzaktan birisi ulusal NHK televizyonuna verdiği bir tanık, görgü tanıklığında uzaktan birdenbire gördük, çıkıverdi ve hortumu çok uzaktan, içinde de bayağı ciddi şeyleri de katmış, kendi içine almış, elektrik tellerini filan da sürükleyerek geldiğini görüyorduk. Rüzgarlar evime girdi, bir an içinde oldu demiş bir kadın da. Ve yapılacak da hiçbir şey yoktu diye. Bu da Türkiye'de de çeşitli hortum haberleriyle birlikte iklim değişikliğinin canlı sonuçlarının dünyanın her tarafında görülmekte olduğunu ortaya koyan durumlardan bir diğeri. Çevre konusuna girmişken Almanya'nın da fracking denilen doğalgaz arama şeyine karşı ciddi bir itiraz getirdiğini, hatta bazı yerlerde yasakladığı haberi var. Belki onu da yarın daha ayrıntılı olarak ele alma imkanı bulabileceğiz. Ama yani şunu da söyleyelim, Spiegel, Der Spiegel dergisinin fracking, yani kayaları parçalama kelimesinde İngilizce parçalamadan gelen dağların arasındaki bir şeylere, kaya kitlelerinin arasına bir kimyasal madde enjekte ederek basınçlı suyla parçalayıp doğalgaz çıkartma yönteminin hem deprem hem yeraltı sularına hem de birkaç yıl, bir yıl içinde bile sızması gibi çok ciddi yeraltı sularını da zehirlemesi gibi tehlikeleri de, tehditleri de içeren bir durumu Almanya'nın kabul etmemiş olduğu görülüyor. Çevre Bakanı Norbert Röttgen ve Ekonomi Bakanı Philip Rösler bu sürecin geçerliliği konusunda gayet şüphedeymişler demişler. Ve Exxon Mobil şirketi dünyanın çeşitli yerlerinde bu şekilde doğalgaza da el atmış durumda. Exxon Mobil ile ilgili son derece ayrıntılı bilgileri içeren ve dünyadaki en büyük devletlerden bile daha güçlü bir özel imparatorluk olarak adlandırılan, bir yeni adlandıran bu şirketi, yeni bir kitap çıktı ve dünyanın en büyük rezervleri bulunan Irak'ta da yeni bir anlaşma imzalamış olduğu ve karları itibariyle akıl durdurucu şeyleri ve politikayı da etkileyecek boyutlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'ye de muazzam yatırımlar yapan bir şirketin, aynı zamanda özel imparatorluk şirketinin, Steve Cole'un, Pulitzer ödüllü gazeteci Steve Cole'un Private Empire, yani Özel İmparatorluk adlı kitabı yeni yayımlandı ve bütün dünyada, Nijerya'dan, yani Afrika kıtasından Orta Doğu'ya, Irak'a kadar son derece gizli ve aynı zamanda da hükümetlerin gidişatını, dünyanın gidişatını, hepimizin hayatının gidişatını son derece derinlemesine etkileyebilecek bir şirketin maceralarından bahsediyoruz. Ama bugün ona yer bulamayacağımız aşikar, sadece değinmekle yetinelim. Endonezya'da Aceh'te mesela çok önemli, Aceh'de çok ciddi faaliyetleri de varmış. Bunların üzerinden daha etraflı bir konuşma yapma fırsatını daha sonra bulabileceğimiz ümidindeyiz. Çevre konularından bahsetmişken bir de şeyden, Radikal Gazetesi'nde ilginç bir haber var, ona da değinelim. Güney Kampüs'te bir araziyi tarlaya çeviren tırnak içinde işgalciler var. Boğaziçi'nde tarla işgalcileri. Güney Kampüs'te bir araziyi tarlaya çeviren grup yemekhanenin artıklarıyla gübre üretmeye geçmişler. Boğaziçi Üniversitesi topraklarında boy verecek ürünler arasında Kuzey Amerika'nın ilk sahiplerinden, yerleşiklerinden Cheyenne Kızılderililerinin de domatesleri dahi var. İlginç bir şey. Ve okulun bahçeler müdürü Suat Yalçın öğrencilere araziyi göstermiş. Ve Starbucks işgali de bu fikri işgali ateşlemiş. İşte şimdi kompost yapıyorlar ve üretim iş bölümünden çok iş dağılımına önem veriyoruz diyorlar. Aralarında öğretim üyeleri de var. Ve Fransa'dan Cocopelli adında bir tohum bankasından da gelen tohumlar var. Monsanto gibi devasa şirketlerin tekelleştirilmesine karşı dünyanın dört bir yanından ilaçsız tohum toplayarak dağıtıp saklıyorlar ve çoğaltıyorlar. Tohumlar için de Cocopelli'nin para istememiş olduğu, sadece ekip dağıtılmasını istediklerini söylüyorlar. Bu hareketin içinde olanlardan Pınar Ercan, 20 çeşit domatesimiz var. Kızılderili Çayen kabilesinin domates tohumları bile geldi demiş. Toprağın zenginliğini korumak için çeşitlilik önemli. Araziye tek tür ekmemek lazım. Bu şekilde kimyasal kullanmanıza da gerek kalmıyor. Çanakkale domatesiyle başlamışlar. Fidanlar okulun serasında büyüyor. Birkaç haftaya tarlaya ekilecek. İlk ekinleri sofra kurup yemeği planlıyorlar. Gelecek planları arasında ise yemekhanenin ihtiyaçlarını karşılamak, ucuz fiyatlarla öğrencilere satmak, hatta mekanlarını açma fikirleri de var. İşgalde okuldan talep ettiğimiz ucuz ve kaliteli yemekti diyorlar. Şimdi sofraya gelen yemeğin nasıl üretildiğinin de sorgulanmasını istiyoruz diyorlar. Bu da ilginç bir haber işte. Siyaset bilimi hocası Zeynep Kadir Beyoğlu, kendisi dinleyici ve destekçilerimizden, elinde tırmıkla "geçen sefer derse gittim buradan çıkıp" demiş. Elif İnce'nin haberine yer verdik. Evet, bu şekilde de bugünkü programı tamamlamış oluyoruz. Açık Gazete programını. Ne çalacağımız konusunda bakıyorum. Fleetwood Mac, Go Your Own Way, Rumours albümünden. Fleetwood Mac grubunun elemanlarından William Beau Billy Burnett, 1953'te Memphis'te doğmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gitarist, şarkıcı ve besteci. Fleetwood Mac'in 1987'den 95'e kadar da üyeleri arasında yer alıyor. Onun doğumu münasebetiyle çalacağımız parça da Go Your Own Way. Hepinize günaydın. Günaydın. Go your own way. Go, go. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.